tygodnia i za darmo? No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 marca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Adam Z. po raz kolejny uniewinniony w sprawie śmierci Ewy Tylman w Poznaniu. Sejm pracuje nad przepisami, które mają umożliwić komitetom wyborczym elektroniczną zbiórkę podpisów pod ich listami poparcia. Stany Zjednoczone zawieszają wejście obywateli Rumunii do programu ruchu bezwizowego. Adam Z. po raz trzeci został uniewinniony w sprawie zaginięcia Ewy Tylman 9 lat temu. Poznański Sąd Okręgowy nie skazał go ani za zabójstwo koleżanki z pracy, ani za nieudzielenie jej pomocy, kiedy wpadła do warty. Sąd wskazał równocześnie, że prokuratura naruszyła prawa oskarżonego do obrony. Śledczy nie zgadzają się z argumentami sądu. Ojciec Ewy Tylman nie komentował wyroku. Powiedział tylko, że ciągle wierzy w sprawiedliwość. Sąd przeprosił go za to, że nie udało się ustalić, jaki los spotkał jego córkę. Orzekł, że Adam Z. jest niewinny, a w toku postępowania prawa oskarżonego w tej sprawie zostały naruszone. Naruszono prawo udziału obrońcy oskarżonego w jego przesłuchaniu pierwszym, a prowadzenie tego przesłuchania o 5 w nocy w ocenie sądu nie ma żadnego uzasadnienia. Tłumaczył sędzia Andrzej Klimowicz. Prokuratura nie zgadza się z argumentami sądu, powiedział prokurator Łukasz Wawrzyniak. Naszym zdaniem tego prawa w żaden sposób nie naruszono, wszystkie standardy zachowano, stąd ta decyzja i uzasadnienie sądu jest dla nas zaskakujące. Adam Z. i Ewa Tylman byli znajomymi z pracy. W listopadzie 2015 roku wracali z firmowej imprezy. To wtedy kobieta zaginęła. Jej ciało znaleziono ponad pół roku później w rzece. Agata Król, Polskie Radio. Sejm pracuje nad przepisami, które mają umożliwić komitetom wyborczym elektroniczną zbiórkę podpisów pod ich listami. Nowe rozwiązanie może zostać uchwalone jeszcze w tym roku, ale pierwszym poważnym testem będą wybory parlamentarne za 2 lata. O szczegółach projektu mówił podczas posiedzenia podkomisji do spraw nowelizacji prawa wyborczego wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Ten system miałby umożliwić składanie podpisów w formie elektronicznej z wykorzystaniem wszystkich form identyfikacji elektronicznej, nie tylko podpisu elektronicznego jako takiego, ale też pozostałych form. Utrzymujemy również dotychczasową formę zbierania podpisów, czyli formę zbierania podpisów na papierowych formularzach. Pomysł jest popierany przez niemal wszystkie ugrupowania parlamentarne. Sceptyczne jest tylko Prawo i Sprawiedliwość. Agresywnego 27-latka zatrzymali Katowice. Policjanci. Mężczyzna zaatakował ratowników medycznych. Wszystko zaczęło się od zgłoszenia, z którego wynikało, że nietrzeźwy mężczyzna nie potrafi utrzymać równowagi, przewraca się i nie ma z nim logicznego kontaktu, mówi Dominik Michalik z katowickiej policji. W trakcie próby udzielania pomocy 27-latek stał się agresywny i mocno odepchnął jednego z medyków, a drugiego uderzył pięścią w klatkę piersiową. Mundurowi obezwładnili, a następnie zatrzymali agresora. Po nocy spędzonej w policyjnej celi i wytrzeźwieniu zatrzymany trafił przed oblicze prokuratora. Mężczyzna usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych. I grozi mu do 3 lat więzienia. Amerykańska administracja zawiesza wejście obywateli Rumunii do programu ruchu bezwizowego, które miało nastąpić na początku kwietnia. Oficjalnie z powodu ponownego sprawdzenia, czy kraj spełnia warunki, nieoficjalnie z powodu Kanady. Chodzi o spory wzrost przekroczeń granicy z Kanadą, także tych nielegalnych. Eksperci oceniają, że jest to spowodowane tym, że od pewnego czasu Kanadyjczycy mają ruch bezwizowy z Rumunią. Poza tym otoczenie Donalda Trumpa krytykowało rządzących Rumunią za anulowanie wyborów prezydenckich i odsunięcie Kalina Georgescu od kandydowania. Olga Tokarczuk, doktorem honoris causa Sorbony, polska noblistka, odebrała tytuł podczas uroczystości w Paryżu. Jest jedną z 8 wybitnych osobistości, które zostały wyróżnione przez prestiżową paryską uczelnię. Doktor honoris causa de Sorbonne Université. Ubrani w żółte togi akademickie, honorowi doktorowie odebrali tytuły z rąk przewodniczącej Sorbony. Dołączacie do społeczności akademickiej Uniwersytetu Sorbona, ponieważ uosabiacie otwartość na świat, uczciwość, solidarność, humanizm, różnorodność, szacunek dla życia, a także wolność opinii i wypowiedzi. Mówiła Nathalie Drac-Timam, podkreślając, że to wartości, które są zagrożone w dzisiejszym świecie. Podobne obawy wyraziła autorka laudacji na cześć

into pieces. HCH, wydanie 294. Jesteśmy z Państwem z powrotem. Jacek Hawryluk. I Bartek Chaciński. A wraz z nami Lonnie Holly. Oczywiście nie we własnej osobie, ale z najnowszej płyty zatytułowanej Tonki, która ukazała się w ostatni piątek i bardzo nas cieszy to, że ten artysta jest stale aktywny, a właściwie nawet coraz bardziej znany. Kings in the Jungle, Slaves in the Field. To był utwór, który rozpoczął tę część naszego spotkania. Przedziwna historia człowieka, który tak naprawdę z muzyką ma kontakt od kilkunastu lat, tak naprawdę. Wcześniej zajmował się bardzo różnymi rzeczami. Sama jego historia, historia jego życia to jest pewnie scenariusz gotowy na film. Człowieka, który pochodzi z Birmingham w Alabamie, który właściwie przeszedł przez piekło na ziemi, ale jednocześnie potrafi dzisiaj o tym opowiadać, ma jakiś rodzaj dystansu, a jednocześnie potrafi skupić także wokół siebie zacnych muzyków, którzy od pewnego czasu towarzyszą mu w jego karierze, bo te albumy Holleya, one często się nie pojawiają, ale od pewnego czasu ozdabiają je nazwiska bardzo ważnych muzyków. I wydaje mi się, że teraz po latach Lonnie Holly ma już, albo przynajmniej próbuje mieć swoje rozpoznawalne brzmienie. I to jest coś niezwykle istotnego. No tak, to jest już w tej chwili postać, duża postać świata muzyki, a kiedy zaczynaliśmy się nim zajmować, kiedy w ogóle zaczął wydawać pierwsze albumy, to był taki artysta wizualny, tworzący sztukę od mniej więcej 30 roku życia, kiedy to musiał stworzyć, to bardzo ponura historia, nagrobki dla dwojga dzieci swojej siostry, które zginęły w pożarze i to, że ta czynność, to szukanie kamienia, odpowiednie dekorowanie tych nagrobków sprawiło, że stał się artystą, że zaczął tworzyć sztukę, tworzyć takie obiekty artystyczne. On zresztą do tej historii często powraca także podczas koncertów, kiedy to opowiada, jest trochę takim narratorem, opowiadaczem historii, ale opowiada o sobie i ta historia jest gdzieś zawsze na początku, no bo jeżeli przychodzimy na jego koncert i nie wiemy, z kim mamy do czynienia, to absolutnie działa na naszą wyobraźnię. Później były w tej karierze, no nazwijmy to karierze, różne momenty, bo to jest twórca, jakkolwiek na to patrzeć, dość prowincjonalny jednak. Birmingham w stanie Alabama, miasto duże, ale nie centralne w Stanach. Pojawił się jako gość ekspozycji na towarzyszącej igrzyskom w Atlancie i to już było duże wydarzenie w latach 90. Natomiast w roku 2012 czy 2011 został zauważony przez twórców oficyny Dust to Digital w Atlancie, jako artysta już muzyczny wówczas. On tę muzykę tworzył od jakiegoś czasu, nie nagrywał. Oni namówili go na nagranie, wydali mu dwie płyty, a później znalazł menedżera, który z pomocą którego opublikował kolejny album. No i wreszcie dwa następne albumy zostały wydane już z producentem, takim gwiazdorskim producentem, superproducentem Jackknife'em Lee, który ma na koncie nagrania U2, Taylor Swift, R.E.M. No, także i solowe tak płyty. Także solowe płyty. I wydaje mi się, że to przeniosło Lonniego Holleya na zupełnie inny poziom, a przede wszystkim dało mu niezwykłe możliwości, jeśli chodzi o współpracę z gwiazdami. Od Michaela Stipe'a przez Sharon Van Etten, po wreszcie na najnowszej płycie choćby Billego Woodsa czy Angel Battefit. I to jest właśnie taki przykład człowieka, który z jednej strony oczywiście nagrywa te swoje kolejne płyty co jakiś czas, ale myślę, że równolegle ma taką karierę, powiedziałbym, koncertową, bo mieliśmy okazję także odtwarzać dla Państwa, zresztą dzisiaj trochę o tym opowiemy, jego koncert z festiwalu Unsound, kiedy to de facto nie odtwarza piosenek, tylko jak sam powiada, za każdym razem jego koncert wygląda trochę inaczej. ponieważ spotyka się tu i teraz, improwizuje, opowiada historię, wymyśla wszystko od nowa. Myślę, że ten niepokorny duch cały czas gdzieś tam u niego pozostał. Zatem to, co pojawia się na płytach, to jest jakby jedna historia. Natomiast Lonnie Holly na co dzień na koncertach jest cały czas tym człowiekiem, który gdzieś tam żyje trochę na marginesie. No powinniśmy powiedzieć, że w swoim życiu przeżył wiele. Jest siódmym dzieckiem z rodziny, która miała 27 dzieci. Mieszkał w różnych miejscach, nawet w domu whisky, zdaje się, mieszkał w domach dziecka i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to wszystko gdzieś tam odbija się również w jego historii i to, że późno odnalazł się jako człowiek zajmujący się muzyką, też ma jakieś znaczenie, ale połączył w tym, co robi, różne wątki swojego życia. I wydaje mi się, że o ile ta poprzednia płyta, na której się między innymi właśnie Michael Stipe pojawił, Shannon Van Etten, to był taki album wyrywający go trochę sztucznie wręcz do takiego gwiazdorstwa, to na tej najnowszej Tonki znajduje doskonały balans. Ma świetnych współpracowników, którzy wydaje mi się rozumieją ten sposób, tę ekspresję, ten sposób opowiadania o sobie. I niech o tym zaświadczą dwa utwory. Kolejno właśnie ze wspomnianą Angel Bad David. To będzie utwór The Burden. I turned nothing into something. Czyli obróciłem nic w coś. Trochę jak z karierą Loniego Holleya. A później I looked over my shoulder i tutaj usłyszymy Billa Goodsa. I'll start working each and every day to build a world a better place to build a world. About burdens. The burdens is like a spell that has been cast upon you. Burdens of our ancestors left for us to unravel and clarify in history. Imprints of burdens on our children inheriting the burden. You can go on and live free, but you still have to think about the burden. Now look back of who I was and where I came from. Burdens is when you keep telling me that I'm not worthy, I'm not worthy, that I'm to be defined as a burden. The roots that has been told to us by those that were chained and bound overshadow my burden. I see the woman looking at the little baby and saying, we can't let this baby grow up inheriting burden. When will we be free? When will we be free to break these chains that bind us, to take these ropes off of us, to give us hope? Because I remember me being nothing was turned into nothing. I turned nothing into something. I turned nothing into something and made something. Bond that's what they want to call me. Now I'm a homeless person, if that's what they want to say. Now I'm a baby, without what I need. I can't help but to keep wondering, will I make it through the day? Can't help but to keep looking. Over my shoulder to see, to see. I seen 'em. I saw my. Without food to eat, anywhere to lay their head, waiting in all kind of line. Lined up just to be lined up. Oh, to get lined up. Over my shoulder, looked over my shoulder, people crying, quaking and breaking, falling apart, bloody heads and skin bodies. And watch them struggle. Put me anywhere in the world, I find my people like trouble. I find my way through the rubble. Finders keepers when I find me a piece of what's theirs. Hunters seekers but never find a lair. Carpet on the stairs, you never heard me coming. Never caught unawares, my default is not. These niggas up to something. Feel it in the air like policemen chunching. I'm what the cat drugging, half dead gasping. One good eye looking right into yours. The cat cleans its paws looking like she laughing. I looked over my shoulder. I looked over my shoulder. I looked over my shoulder to see it. You see, yeah. Lonnie Holly z najnowszej płyty Tonki, dwa utwory: The Burden, I Turned Nothing Into Something i I Looked Over My Shoulder. Porównujemy oczywiście tę płytę z jego poprzednim krążkiem Oh Me, Oh My. Wydaje mi się, że ta jest, no powiedziałbym, taka bardziej rootsowa i bardziej jego. Proszę dobrze mnie zrozumieć, to chodzi bardziej o przekazanie pewnego nastroju, ale także osobowości. Tamta płyta rzeczywiście była idealnie wyprodukowana z idealnym zestawem gości, która pokazywała, że no można z człowieka, który gdzieś tam balansował na krawędzi nawet życia, uczynić dzisiaj takiego, powiedziałbym, bohatera. I to bohatera pisanego dużymi literami. Pamiętajmy, że tamta płyta to był zestaw, o czym wspominałeś, znakomitych gości. Michael Stipe, Justin Vernon, czyli Bon Iver, Mormader, Jeff Parker i tak dalej, i tak dalej. Tutaj również mamy ważne nazwiska, ale wydaje mi się, że ta produkcja bardziej została dostosowana do niego, do jego osobowości i do tego, kim jest po prostu. Tak, tutaj wracają tematy wręcz z tych pierwszych trzech płyt. Zresztą, no, tak jak mówiłeś, no, one wracają właśnie nieustająco, bo Lonnie Holly cały czas opowiada historię swojego życia, nawiązuje do historii swojego życia. Opowiada o Ameryce, o problemach Ameryki. To jest trochę gospel, trochę soul, trochę muzyka cierpienia, trochę muzyka jednak niosąca nadzieję. Są w tym różne żywioły, ale, no, ale jest to przede wszystkim bardzo autorska twórczość i wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo miłe zrządzenie losu, że udało się człowieka z takim talentem wydobyć na światło dzienne, pokazać szerszej publiczności i możemy sobie teraz w Polsce posłuchać przybysza z Birmingham w stanie Alabama, który teoretycznie mógłby skończyć tylko jako gość jednego z klubów na miejscu, występujący na żywo. Mhm. No, pojawił się na jednym koncercie na festiwalu Unsound, dokładnie 8 października 2000, no właśnie, żebym się nie pomylił, 23 roku. I teraz tak, sięgamy do notatek naszych, ponieważ ten koncert żeśmy Państwu w którymś momencie odtwarzali i tak jak mówię, on był tyle niesamowity, że na samym początku tego występu, ci z Państwa, którzy byli, to pewnie to pamiętają, powiedział, to będzie wyjątkowe spotkanie, ponieważ nigdy wcześniej nie graliśmy tego materiału, nigdy wcześniej go nie zagramy. Zatem jesteśmy tu i teraz dla Państwa i to, co pojawi się za chwilę, to będzie ten jedyny wieczór ze mną. No i tak rzeczywiście było. Zatem ci, którzy oczekiwali tych utworów świetnie wyprodukowanych z poprzedniej płyty, no to musieli obejść się smakiem, tak? Ale no przecież to nie o to chodzi. Chodzi o spotkanie z artystą. I tutaj w jego niewielkim zespole pojawili się Marlene Patton, perkusja, Lee Baines, gitara i także wokal wspierający. No i on, który po prostu no, gadał, opowiadał bardzo różne historie, a oni mu towarzyszyli. W związku z tym chcielibyśmy jeszcze powrócić na kilka minut do tego wieczoru 8 października 2023 roku w Krakowie, bo to był jak do tej pory jedyny występ tego artysty w Polsce. Słuchamy w takim razie Lonniego Holleya na żywo z Krakowa sprzed 2 lat. That's why they sang to administrators. But he can tell all those they rule. We're gonna make it. Gonna make it. See, I couldn't run for no office. I wasn't smart enough. I couldn't be a teacher getting the golden rule. I hadn't learned enough. We're gonna make it. I thought of this song, we're gonna make it. We can sing with each other long enough. We're gonna make it. On the right of scale, we can sing, sing, sing, and sing. We're gonna make it. About love tonight, I can't help but love is my truth. love it all. We Tak właśnie brzmiał Lonnie Holly na festiwalu Unsound, dokładnie 8 października 2023 roku, wraz ze swoim skromnym zespołem Triem. To tyle, jeśli chodzi o ten polski występ Lonniego Holleya. A teraz wrócimy do albumu Myth, do płyty takiej pośredniej, bo były dwie płyty wydane w 2012 i 2013 roku, zawierające muzykę Lonniego Holleya w postaci bardzo surowej, tej takiej pierwotnej. Później, ostatnio mieliśmy te dwie płyty z Jackknife'em Lee, bardzo dobrze wyprodukowane i z licznymi gośćmi. A po środku była taka płyta zrealizowana z pomocą swojego z menedżera Lonniego Holleya, czyli Matta Arnetta, który prowadzi w Atlancie taką przestrzeń Grocery O Home tam Lonnie Holley występował i to traktował jako taką swoją bazę artystyczną. A muzyka, którą zawiera album Myth, jest już bardzo nowoczesna w zestawieniu z tymi wczesnymi płytami. Tu wydaje mi się, że jest najlepsza korespondencja między tą płytą Myth i tą najnowszą, wydaną z Jackknife'em Lee. Czyli podróżujemy do roku 2018. Spilled into river. need to be born. Be born out of water. Sustain us down to the ocean deep, and all the formation in the ocean. Life formation, just to sustain us, and all the acts of precipitation, just to sustain us. Being a part of every sea. Water, deep up in the mother universe, deep up in the mother universe, this year water to the smallest, to the tallest and the largest. We all need water. Lonnie Holly. Sprzed 7 lat utwór There Was Always Water z albumu Myth. Wspaniały artysta, gorąco polecamy jego ostatni album, ale także te wcześniejsze. Bardzo dziękujemy za maile, które płynęły w trakcie całej audycji. Pan Jacek dziękuje za Cirque des Yeux przed tygodniem. Pan Aleksander przypomina, że ukazały się archiwalia Six Organs of Admittance, a wśród nich cover Willa Oldhama, a my żeśmy o tym nie wiedzieli. Przyznajemy się. Ostatnio przegapiamy kolejne utwory Willa Oldhama. Ale panie Aleksandrze, bardzo dziękujemy za tę informację. I pan Jacek dzieli się wrażeniami ze słuchania razem z nami Loniego Holleya. Wspaniała, jedyna w swoim rodzaju muzyka. Panie Jacku, pełna zgoda. No to jeszcze fragment najnowszej płyty dla naszych słuchaczy, którzy zostali z nami z muzyką Loniego Holleya przez całą godzinę. Utwór Seeds, który oryginalnie otwiera najnowszy album. Bardzo długi album, nie zdążyliśmy go w całości zagrać, a nie opowiedzieć. Loniego Holleya. I tak też żegnamy się z Państwem. Anna Regulska i my. Bartek Chaciński. I Jacek Hawryluk. Dobrego wieczoru. Lonnie Holly na zakończenie. Aye. Chasing. Chasing memories. Something going on in your brain that keeps chasing you. If one would say, fucking up your memories. Someone asks me, why did I do a song called I Woke Up in a Fucked Up America? Chasing. Running after you. Trying to capture you. Contain you, to control you, to make you fearful, you would get whipped and so abused. Slaves until they was buried in their graves, but just tossed them on the wayside. Massive beyond. No individuality. No individuality. Sometime coming in by the shipload as slaves. When that was not enough for the plan, God damn, that was not enough for the man. that had to be worked. Not only the seed that had to be sorted out and planted deep, we had to work them right, or we would get our ass whipped and whipped and whipped until the pain would not let us rest at night. Sometimes we went to bed bloody, sheets and the sprays, they had images from your blood drops. Pain, pain, pain, pain. The whelps, the whippings that your body had endured. You didn't just want to cry. He wanted to die, you wanted to die right there. You wanted to die. Nobody could come and give you no relief from the pain. Nobody can come along seconds, minutes, hours, days, weeks, months, gone over in 2 years. Captivity for me was Alabama Industrial School for Negro Children. Little Tunky McElroy didn't know nobody, didn't know nobody. Get to see the children being beat every day, the same way, for the same damn thing. Because it was a repeat action. As you look at the old man sitting there, whipping and whipping and whipping and whipping, whipping the bodies that passed along his way, lines of boys and cries of girls. You so are afraid. Somebody asked me, do I remember? I say, me? I remember the creek and the ditches. I remember this place called Horseshoe Bend. When you got there, nothing but cotton had been planted for me. Cotton for many miles, and it almost scared you to death. On one hand, it was so white and beautiful. On the other hand, cotton. The watchers watching charge bowl. So if you began to run, you ran. If you snuck out the cotton field and ran away, they'll catch your ass and beat you. They'll beat you and beat you brutally. Boy, the old man would ask, what you want to run away from? You had a good damn home and you wouldn't stay there. Now this is your home. This is where you get your care. Worthless. He is no damn good. Just like I say, you better be careful. It was so mean. I got a whooping one day for running away. Nobody caught me. I got too hungry. I couldn't go no further. Well, I needed something to drink. I couldn't go no further. I was thirsty and I was hungry. And after they found you and they charged you, they put an X in your hair. Take the sheep shields and they'll cut an X in your hair. But they'll know you were the product of Alabama Industrial School. Oh, I wish that I could rob my memory. I'll be like Miles and turn my thoughts to gold. One day end up just being all right, where I wouldn't do nothing to lose my soul. I try to tell my children this brain that I have, I've given it to you all, and I understand the responsibility to the truth we bear. Ogłoszenie społeczne. Hospicjum Dobrego Samarytanina od ponad 30 lat nieustannie organizuje systematyczną i ciągłą opiekę medyczną nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w ostatniej jej fazie. Swoją opiekę świadczymy przy ulicy Bernardyńskiej, jak również w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. Rokrocznie towarzyszymy w odejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla Was i blisko Was. I Ty możesz potrzebować naszej pomocy.